राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देवर्षि श्री नारद जी महाराज की जय। श्री नारद भक्ति सूत्र पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आज 66वें सूत्र की चर्चा करनी है और यहाँ प्रकरण है भगवान के अनन्य प्रेमी अनुरागी शरणागत भक्त, उनकी क्या महिमा है, ये प्रकरण है आज। वे भक्त होते कैसे हैं, उनकी चर्या क्या है, अथवा जो भक्त हैं उन्हें करना क्या चाहिए, ये सब बात इसमें विचार की जा रही है। त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्य दास नित्य कांता भजनात्मकं वा प्रेमैव कार्यम प्रेमैव कार्यम। बहुत सुंदर बात नारद जी हम सबको बता रहे हैं। त्रिरूप भंग पूर्वकम, तीनों रूपों को भंग करते हुए, समाप्त करते हुए, माने उनकी त्रिपुटी को मिटाते हुए, उनको एक करते हुए नित्य दास्य भक्ति से भगवान की उपासना करना, अथवा कांता भक्ति से भगवान को अपना पति मानना और अपने को उनकी प्रियतमा मानना, इस भाव से भजनात्मक प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। देखो, स्वामी सेवक और सेवा तीन हो गए, स्वामी और स्वामी की सेवा करने वाला सेवक और एक सेवा, तीन हो गए। ठीक इसी प्रकार से पति पत्नी और पति की सेवा, ये तीन ये हो गए। इन तीनों रूपों को मिटाकर नित्य दास्य भक्ति के द्वारा अथवा कांता भक्ति के द्वारा, जैसे गोपियों ने किया, भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। तात्पर्य कहने का ये है कि भगवान की सेवा करने वाला, भक्ति करने वाला, उपासना करने वाला इतना अधिक तन्मय तदाकार हो जाए कि स्वामी सेवक सेवा सब तीनों मिलकर एक ही हो जाए, पृथकता न रह जाए, स्वामी में और स्वामी की सेवा में भेद न रह जाए, और सेवा करते करते सेवक भी आत्मविस्मृत हो जाए। यही है बुलाना। किसी भी चीज में तन्मयता की बड़ी महिमा है। सुनकर आश्चर्य होता है, आजकल तो लोग सहसा विश्वास नहीं करेंगे। पंडित श्री वाचस्पति मिश्र नाम के महापुरुष थे, विवाह हुआ था उनका, पर विवाह के मंडप में भी वे शास्त्र चिंतन में इतने व्यस्त थे कि इतनी भीड़ भाड़ में विवाह हो गया फिर भी उनको स्मृति नहीं थी विवाह की। विवाह हो गया, घर आ गए और संध्योपासन अग्निहोत्र शास्त्र चिंतन इसी में व्यस्त रहे वो, और उनकी अधिकृता पत्नी उनकी सेवा करती रही। सेवा करते करते पत्नी की भी वृद्धावस्था आ गई और आपकी भी वृद्धावस्था आ गई, एक रहनी से रहते रहते, और उन्हें स्मृति नहीं कि हमारा विवाह हो गया, पत्नी की ओर भी नहीं देखते, वही सब सेवा करती है, कैसी अंतर्मुखता होगी। एक दिन शांकर भाष्य पर टीका लिख रहे थे तो दीपक की बत्ती कमजोर पड़ गई, अंधेरा सा होने लग गया, कुछ अब बिना प्रकाश के लिखेंगे कैसे, आंख बंद करके ध्यान करने लगे, उसी का चिंतन करने लगे, तब तक पत्नी आई, उसका नाम भामती था, पत्नी आई और उसने आकर के दीपक की बत्ती को आगे बढ़ा दिया। बत्ती आगे बढ़ाई तो प्रकाश हो गया, प्रकाश हो गया तो उन्होंने, जैसे प्रकाश हुए तो अपने आप आँख बंद होने पर भी पता चल जाता ना प्रकाश हो गया। आँख खोली तो उन्होंने कहा, अरे देवी कौन हो तुम? आज ध्यान से देखा उन्होंने, देवी तुम कौन हो, क्यों आई यहाँ रात्रि के समय, यहाँ कैसे? 200 बरस पहले ब्याह भया हो और आज तक तो बात पूछी ही नहीं, बात की ही नहीं, पत्नी के स्पर्श की बात तो कोसों दूर रही, और कहते देवी रात्रि के समय तुम कैसे यहाँ आई, कौन हो? उसने कहा कि भगवान मैं आपकी अधिकृता पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ। अच्छा, मेरा विवाह हुआ था? हाँ, आपको भूल गया, आप याद कीजिए। हाँ, ठीक है, याद आ गया, समावर्तन संस्कार हुआ था, थोड़ी थोड़ी स्मृति दिमाग में, मस्तिष्क में। कहो क्या बात है? कैसा समर्पण, कैसी पवित्रता, कैसी निर्विकारिता, कैसा धैर्य, कैसा तप, उनके बल पर ये धरती टिकी हुई है। ऐसे जितेंद्रिय महापुरुष, ऐसे निष्काम महापुरुष। कहो, तुमने बहुत प्रेम से इतने लंबे समय तक सेवा की, क्या चाहिए? पत्नी ने कहा, भगवान आप जैसे तत्वज्ञानी महापुरुष की, जितेंद्रिय महापुरुष की सेवा मिल गई, और हमें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, इस दासी को आपकी सेवा का सौभाग्य मिला। बोले, अब तो जीवन हमारा ऐसे ही ब्रह्मचर्य में ही व्यतीत हो गया, ऐसे ही बीतना है, थोड़ा समय बाकी बचा है, हमारी भी वृद्धावस्था है, तो तुमने जो सेवा की है, इस सेवा की स्मृति को हम अविचल बना देते। अपनी ओर से प्रसन्न होकर उन्होंने टीका का नाम भामती टीका रखा, शंकर भाष्य की भामती टीका, ब्रह्म सूत्र की भामती टीका। अब देखो, वे वाचस्पति मिश्र तन्मय हुए शास्त्र चिंतन में तो अपने को भूल गए, अपने जीवन की घटनाओं को भूल गए। जीवन में कोई व्यक्ति अपना विवाह भूल जाए, ये कैसे संभव है? पर विवाह भूल गए, और विवाह भूलने के साथ ही साथ इतने लंबे समय तक पत्नी सेवा करती रही, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया, उनकी अंतर्मुखता कैसी होगी? ध्यान में आई बात? यही आशय है नारद जी का, कि भगवान का भक्त चाहे दास्य भाव से भगवान की भक्ति करे, चाहे कांता भाव से भगवान की भक्ति करे, ये त्रिरूप भंग पूर्वकम्, स्वामी सेवक सेवा, ये भेद अलग अलग न रह जाए, केवल बस सेवा ही रह जाए, दास्य भाव ही रह जाए, अपने प्राण जीवन पति की समर्पित भाव से सेवा ही रह जाए, बाकी सब भूल जाए। दास्य भाव को भक्ति का प्राण कहा गया, इसलिए हमारे वैष्णवों में पंच संस्कार होता है, तो उन पंच संस्कारों में एक संस्कार दासांत नाम का है। तापम पुंडरस तथा नाम मंत्रो माला च पंचमा अमी ही पंच संस्कारा परमयी कांत्य हेतव। तापम तप्त छाप, पुंड्र ऊर्ध पुंड्र, तथा माला कंठी, तापम पुंडस तथा नाम, नाम दासांत नाम, माला तुलसी की माला, मंत्रस्य पंचमा और मंत्र, ये पांच संस्कार हैं, उनमें एक संस्कार है दासांत नाम का। तो किसी भी भाव का उपासक भक्त हो, चाहे वो दास्य भाव का हो, सख्य भाव का हो, वात्सल्य भाव का हो, श्रृंगार भाव का हो, अथवा शांत भाव का हो, किसी भी भाव का उपासक भक्त हो, दास शब्द सबके पीछे लगता है, क्योंकि दास्य भाव सब में है, जैसे प्राण के बिना शरीर की का अस्तित्व नहीं, ऐसे ही दास्य भाव के बिना भक्ति का अस्तित्व नहीं। तो दास्य भाव को भक्ति का प्राण कहा गया। कांता भाव में भी दास्य भाव है, सख्य में भी दास्य है, दास्य में भी दास्य है, वात्सल्य में भी दास्य है, क्योंकि वात्सल्य में तो सब सेवा ही सेवा है। तो दास्य भाव और कांता भाव, ये दोनों भाव ऐसे हैं कि इन दोनों भावों में ही आगे चलकर भगवान के साथ तन्मयता हो जाती है। निष्काम भाव से शरीर मन वाणी सब कुछ स्वामी के चरणों में अर्पित कर देना और अपने स्वामी को छोड़कर जगत में किसी दूसरे को भी न जानना, ये दास्य भक्ति का आदर्श है। और पति ही मेरा तन मन धन गति आश्रय जीवन प्राण धर्म मोक्ष भगवान सब कुछ है, पति ही है। पति के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुरुष जगत में नहीं है। पति का धन मेरा धन, पति का तन मेरा तन, पति का मन मेरा मन, पति की सेवा मेरी सेवा, पति का ऐश्वर्य मेरा ऐश्वर्य, पति का मान मेरा मान, पति का अपमान मेरा अपमान, पति के प्राण मेरे प्राण। इस प्रकार से एकमात्र पति प्रायणा होकर के, पति गत प्राणा होकर के, निष्काम भाव से अनन्य भाव से निरंतर अपने भगवान को आराध्य को ही अपना प्राणपति मानकर निरंतर उनकी सेवा करना, ये कांता भक्ति का आदर्श है। दोनों में एक ही है, एकता ही है, कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि दोनों में समता है, दोनों में तन्मयता है, दोनों में समर्पण है, दोनों में अभिन्नता है। इसलिए नारद जी कहते चाहे दास्य भाव या कांता भाव, इन दोनों का किसी एक का जो आपके अंतःकरण के भाव के अनुकूल हो उस भाव से भगवान का भजन करना चाहिए। दास्य भक्ति में सेवक अपना सब कुछ भुला देता है, अब भगवान के गोत्र से गोत्रित हो जाता है। अब हमारा शरीर भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ और गुरुदेव भगवान ने अनुग्रह किया, भगवान का विधिवत दास बना दिया। तो अब हम संध्योपासन में ये थोड़ी बोलते हैं अमुक गोत्र उत्पन्न, हम क्या बोलते हैं, अच्युत गोत्राभिधान हो, अच्युत गोत्र हमारा हो गया। अब हम भगवान के गोत्र से गोत्रित हो गए, क्योंकि स्वामी का गोत्र ही सेवक का गोत्र होता है। इसलिए सूतक पातक से मुक्ति मिल गई, जहाँ पैदा हुए थे वहाँ कोई पैदा हो जाए तो भी सूतक नहीं, वहाँ कोई मर जाए तो भी सूतक नहीं। अब पूरा संबंध श्री ठाकुर जी से हो गया, भाव उसका यही है। ठीक इसी प्रकार से भारद्वाज गोत्रोत्पन्ना कोई कन्या, उसका विवाह वशिष्ठ गोत्रीय पति के साथ हो गया तो उस कन्या का कौन सा गोत्र रहेगा, भारद्वाज रहेगा कि वशिष्ठ, कौन सा होगा, क्यों वशिष्ठ क्यों होगा, क्योंकि जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक वो उस गोत्र में थी, विवाह होने के बाद फिर पति का गोत्र ही उसका गोत्र हो गया। विवाह के पहले तो वो थी पांडे और जिनसे विवाह हुआ वो चतुर्वेदी थे, वो चतुर्वेदी उनका टाइटल लगता था, तो विवाह होने के बाद वो भी चतुर्वेदी हो गई। वो जो थी जो यहाँ पांडे थी वहाँ जाकर वो चतुर्वेदी हो गई, पति की उपाधि उसकी उपाधि, पति का गोत्र उसका गोत्र। अब विदेशों में ये परंपरा है कि नहीं भगवान जाने, भारतवर्ष में तो यही परंपरा है। पंडित जी अयोध्या वृंदावन बनारस जाने कहाँ कहाँ पढ़े, तब वो पंडित और एक विप्र कन्या का ब्याह हो गया, वो कुछ भी पढ़ी लिखी ना हो, निरक्षरा हो, तो भी लोग कहेंगे पंडितानी जी आओ, पंडितानी हो गई कि नहीं। ऐसे ही डॉक्टर, MBBS और जाने कौन कौन सी डिग्री होती हैं, वो सब MD वगैरह सारी डिग्री ले लें, और कन्या का विवाह हो गया तो लोग उसको डॉक्टर नहीं कहते हैं, देहातों में तो आज भी डॉक्टर नहीं कहते हैं, भले ही वो एक गोली का नाम ना जाने, इंजेक्शन लगाना ना जाने, कुछ ना जानती हो, फिर भी लोग कहेंगे डॉक्टर नहीं, मास्टर की गृहिणी मास्टर नहीं, डॉक्टर की गृहिणी डॉक्टर नहीं है? हमारे गांव में एक हेड मास्टर थे, उनका नाम था ND गुप्ता, वैश्य थे, बड़े सज्जन पुरुष थे, तो वो हेड मास्टर थे, और उनकी गृहिणी थोड़ा बहुत तो पढ़ी लिखी थी, मेरे को कोई नौकरी नहीं करती थी, गृहिणी ही थी, पर पूरा गांव उनको कहता था हेड मास्टर नहीं, क्या कहता था है? वो तो बेचारी कोई मास्टर ही कोई नौकरी नहीं करती थी, पर पूरा गांव उनको कहता था हेड मास्टर नहीं, हेड मास्टर नहीं अम्मा, ऐसा लोग कहते थे। हम गए उनके पास, कोई काम था, तो हमने कहा हेड मास्टर की अम्मा कहाँ है, तो उनसे बोले मूर्ख, मैं हेड मास्टर की पत्नी हूँ, अम्मा नहीं हूँ, ऐसे बोलती थी, बड़े प्यार से बोलती थी। तो ये बात हंसाने के लिए नहीं, बात हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय सनातन परंपरा में विवाह के संबंध मात्र से पति के गोत्र से गोत्रित हो गई, पति की उपाधि, पति का सम्मान उसे मिल गया, यद्यपि संसार के सारे संबंध कल्पित ही हैं, नित्य तो नहीं है, जन्म के पहले नहीं था, मृत्यु के बाद भी नहीं रह जाएगा, अशाश्वत संबंध है, अनित्य संबंध है, पर अनित्य संबंध को स्वीकार करने पर भी गोत्र बदल गया, सब बदल गया, तो जिन परमात्मा के साथ जीव का सनातन संबंध है, शरीर नहीं मिला था उसके पहले भी था, आज भी है, शरीर न रहने के बाद भी रहेगा, उन भगवान से संबंध जुड़ने के बाद फिर कुछ बदलना बाकी रह जाए, ये कैसे संभव है? संभव नहीं। इसलिए हृदय से नित्य संबंध स्वीकार कर लेना चाहिए। विरक्तों में तो सर्वथा व्यवहार में भी खत्म हो जाता है, पर गृहस्थ में थोड़ा यह है कि गृहस्थ को व्यवहार लोक धर्म का भी पालन करना है, इसलिए हृदय से यह स्वीकार करते हुए कि हम अच्युत गोत्री हैं, भगवान का गोत्री है, हमारा गोत्र है, और इस प्रकार का भाव भीतर से स्वीकार करना है, लेकिन बाहर से उसको लोक मर्यादा का त्याग नहीं करना है, अपना चाहे कुल है गोत्र है वो सब परंपरा उसको बना करके रखनी है व्यवहार में, क्योंकि उससे धर्म की सुरक्षा रही आवेगी इस निमित्त। तो इस प्रकार से दास्य भक्ति में तो स्वामी का गोत्र सेवक का गोत्र बन जाता है, और कांता भक्ति में वो पति के गोत्र से गोत्रित हो जाती है। दास भाव के संबंध में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी प्यारी बात कही है, मेरी जाति पाति ना चहो काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को, मेरे जात पाति न चहो काहू की जाति पाति, मेरे को काम को न हो काहू के काम को, लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ सब। अब लोक परलोक सब रघुनाथ जी के हाथ में है, भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को, अति ही अयाने उपखाने नहीं बूझे लोग, साह ही को गोत गोत होत है गुलाम को। गुलाम का गोत्र तो साह का गोत्र ही होता है, साधु कह असाधु कह भलो कह पोच सोच कहा, काकाहू के द्वार परो जो हो सो हो राम को। इसकी भी परवाह नहीं कि कोई हमें साधु कहे, इसकी भी परवाह नहीं कि कोई हमें असाधु कहे, कोई हमको भला कहे इसकी इच्छा नहीं, कोई हमारी निंदा करे इससे कोई भय नहीं है, इसका शोक भी नहीं है, और मैं किसी दूसरे के द्वार पे थोड़ी पड़ा हूँ, मैं तो राम जी के द्वार पर पड़ा हुआ हूँ, इसलिए बुरा हूं तो अच्छा हूं तो भला हूं तो जैसा भी हूं, साधु हूं तो असाधु हूं तो, राम जी का ही हूं। ये गोस्वामी जी के शब्दों में दास्य भाव का स्वरूप। ऐसा भाव हमारा अंतःकरण में भीतर से बन जाए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में राधा रानी उद्धव जी से संवाद करते हुए कह रही हैं, कृष्ण भक्ति ही कृष्ण दास्यम बरेषु च बरम बरम श्रेष्ठा पंचविधा मुक्तेर हरि भक्तिर गरीयसी ब्रह्मत्वादपि देवत्वात् इंद्रत्वात् अमरादपि अमृतात् सिद्धिलाभाच्च हरिदास्यम सुदुर्लभम। उद्धव जी को उपदेश करती हुई भगवती श्री राधा रानी कह रही हैं कि समस्त वरों में श्रेष्ठतम वर श्री कृष्ण भक्ति या श्री कृष्ण दास ही है। पांच प्रकार की मुक्तियों में श्रेष्ठ हरि भक्ति ही है एवं गुरुतर है। ब्रह्मत्व, देवत्व, अमरत्व, अमृत प्राप्ति और सिद्धि लाभ, इन सभी से ये सब सुलभ हैं, पर इन सभी की अपेक्षा हरि का दासत्व प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। भगवान का दास होना वो सबसे श्रेष्ठ है। दास शब्द का अर्थ क्या है? दास शब्द में दो अक्षर हैं, दा और सा। तो दा माने होता है ददाती और सा माने सद्यः। सद्यः कम ददाती, किम ददाती? तो ददाति सद्यः मुक्तिंच तथा भुक्तिम विशेषतः तेन दासेति संप्रोक्तः निगमागम पारगई। द माने ददाती, स माने सद्यः। जो सद्यः माने तत्काल दे देती है क्या? भुक्ति और मुक्ति। ठाकुर जी के दास कभी भूखे मरते नहीं देखे गए, भुक्ति भी मिल जाएगी। जब कमाते थे तब भले ही भूखे रह जाओ, न खाने को मिले, और कमाना धमाना सब छोड़ दिया, दो पैसा की भी किसी की नौकरी नहीं रह गई, तो ठाकुर जी भूखा नहीं रखते हैं। और जो ज़्यादा फक्कड़ हो जाते वो तो ज़्यादा खाते हैं। भोलो भक्त वत्सल भगवान। मस्तराम बाबा थे ऋषिकेश के, तो मस्तराम बाबा श्री अभिराम दास जी महाराज, मस्तराम बाबा सिद्ध पुरुष थे, परम विरक्त थे। तो तमाम पहाड़ी लोग, ब्राह्मण लोग उनके लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके लाते थे और उनको प्रेम से देते थे। उनकी इच्छा होती तो थोड़ा पा लेते, नहीं तो नहीं पाते, बांट देते। अब परम फक्कड़ थे, परम विरक्त थे, गंगा जी के किनारे गुफा में रहते थे, लेकिन अब केवल भगवान के सहारे थे तो उनको किसी चीज का अभाव नहीं रह गया। भुक्ति का त्याग करने से मुक्ति मिलेगी, यहां भुक्ति के साथ मुक्ति मिल रही है। कांता भक्ति में अपने कांत के साथ, पति के साथ, प्रियतम के साथ ऐसी एकता स्थापित हो जाती है के प्रीति जो मेरे पीब की बैठी पिंजर माही, रोम रोम प्यू प्यू करे दादू दूसर नाही। संत दादू दयाल जी की साखी है, मेरे प्रीतम की प्रीति मेरे देह रूपी पिंजड़े में बैठी है और अब इतनी व्याकुल है वो कि रोम रोम प्यू प्यू करे, रोम रोम से प्रीतम प्रीतम प्रीतम निकल रहा है, दादू दूसर नाही। अब दूसरे की विस्मृति हो गई है, केवल प्रियतम की ही स्मृति रहेगी। प्रीतम को पतियां लिखूं जो कहूं होए विदेश, दूर हो प्रीतम तो उसको चिट्ठी पत्री लिखी जाए, और तन में मन में नैन में ताको कहा संदेश। अब वो प्रीतम शरीर में बस गया, मन में बसा है, नेत्रों में बसा है, तो अब इसको क्या लिखा जाए? कांता भाव और कांत दोनों घुलमुल कर एक हो जाते हैं, इसलिए त्रिरूप का भंग हो जाता है। इस एकात्मकता के आदर्श को सामने रखकर, इस भाव को मन में स्थान देकर, दास्य भाव अथवा कांता भाव, गोपियों वाले भाव से भगवान के प्रति केवल प्रेम ही करो, प्रेम ही करो, प्रेम ही करो, ऐसी आज्ञा देवर्षि नारद जी महाराज दे रहे हैं। अब 67वें सूत्र में नारद जी कह रहे हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्याः। क्या कह रहे हैं? भक्ता एकांतिनो मुख्याः। एकांती भक्त मुख्य हैं, श्रेष्ठ हैं। एकांती माने होता है अनन्य भक्त। बहुत से लोग भक्त तो होते हैं भगवान के, पर थोड़े अमुक के भक्त हैं, थोड़े अमुक के हैं, थोड़े अमुक के हैं, थोड़े अमुक के हैं। कई लोगों के भक्त होते होते होते होते अब बची कुछ ही भक्ति भगवान की। पत्नी भक्त, पुत्र भक्त, पुत्री भक्त, धन भक्त, घर भक्त, इनके भक्त होते हैं, इनसे प्रेम होता, भक्त माने इनमें प्रेम होना। अच्छे अच्छे साधन में लगे हुए लोग, और पत्नी की बात आएगी तो आंख में आंसू भर देंगे, व्याकुल हो जाएंगे। तो पता चलता है कि राम जी में भक्ति ज्यादा है कि पत्नी में भक्ति ज्यादा है, पुत्र में भक्ति अधिक है। हाँ, पत्नी में भी रघुनाथ जी हैं, पुत्र में भी रघुनाथ जी हैं, पुत्री में भी रघुनाथ जी हैं। इसलिए हमारा प्रेम जहाँ कहीं है वह रघुनाथ जी से है, ऐसा भीतर से बोध हो जाए और इस बोध के पूर्वक को भक्ति करे, उसको कोई प्रेम में समता आ जाएगी, उसमें दोष नहीं है। लेकिन हमारा प्रेम व्यभिचरित हो जाता है, हमारा प्रेम शरीर में, हमारा प्रेम संसार में, हमारा प्रेम संसार के संबंधों में रहता है, फिर कुछ थोड़ा बहुत धोखे से 5-10% बच गया तो वो भगवान में हम कहते कि हम तो भगवान के प्रेमी हैं, तो भगवान के प्रेमी तो नहीं हैं, हम तो रुपया कौड़ी के प्रेमी हैं, लड्डू कचौड़ी के प्रेमी हैं, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा के प्रेमी हैं, हम भगवान के प्रेमी नहीं बन पाए। तो ये श्रेष्ठ भक्त नहीं है। श्रेष्ठ भक्त कौन है? जो भक्ता एकांतिनो मुख्याः, एकांती भक्ति भक्त ही भगवान के मुख्य भक्त हैं, अर्थात श्रेष्ठ भक्त हैं। इसका अर्थ है कि भक्ति करने वाला भगवान का अनन्य भक्त सब में श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और कोई दूसरा नहीं है। क्यों क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उस विशुद्ध भक्त का तन भी भगवान का हो गया। जिस दिन शरण में आ गए ना, उसी दिन से शरीर भगवान का हो गया, उसी दिन से इंद्रियां भगवान की हो गई, उसी दिन से मन बुद्धि चित्त सब भगवान का हो गया। अब हो गया, इसको स्वीकार न करे तो ये उसकी अपनी भूल है। बाकी जिस दिन वैष्णवी दीक्षा हुई, संस्कार हुआ, उस दिन अपना कुछ भी बाकी रह नहीं गया, तन मन प्राण सब कुछ भगवान के चरणों में न्योछा, भगवान का ही है, भगवान का हो गया। तो इसीलिए भक्त श्रेष्ठ है क्योंकि उसका तन भी अब भगवान को समर्पित हो गया है, मन भी, धन भी, सब कुछ परमात्मा का हो गया, और अब वह भगवान के हाथ का यंत्र बन गया, खिलौना बन गया। भगवान जैसे चाहें वैसे रखें, जहां रखें जैसे रखें। तो उसके आत्मा का एकाकार भगवान से, परमात्मा से हो जाता है, उसका मन परमात्मा के स्वरूप में रम जाता है, और उसके नेत्र भी जहां दृष्टि पड़ती है सर्वत्र अपने आराध्य का अनुभव करने लग जाते हैं। प्रीतम छवि नयनन वसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। क्या बढ़िया बात है, आंखों में प्रीतम की छवि बस गई, पर आंखों से फिर भीतर जाएगी ना, और भीतर संसार बसा हुआ है, अब इस कमरे में ये धर्मशाला है मान लो कोई, और धर्मशाला में पूरी धर्मशाला लबालब भरी हुई है, कहीं लेटने की बैठने की जगह नहीं है, और आप यात्रा करते हुए चलो हम भी धर्मशाला में रुकें, तो भीतर घुसे तो सही पर देखा कि रे भाई यहाँ तो कहीं कोई जगह ही नहीं, तो पथिक अपने आप लौट जाता है कि नहीं, चलो कोई पेड़ के नीचे रह लेंगे, यहाँ क्या फायदा, यहाँ तो कोई जगह तो मिलनी नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान हमारे नेत्रों में तो बस गए, पर हमने हृदय में संसार बसा रखा है, भगवान को रहने की जगह ही नहीं है, तो पथिक आप फिर जाए। कबीरा काजर रेखहु अब तो दई न जाए, नैनन प्रीतम रमि रहा दूजा कहाँ समाए, आठ प्रहर 64 घड़ी मेरे और न कोए, नैना माही तू बसे नींद ही ठोर न होए। अब ये अनन्य भक्त सबसे श्रेष्ठ हैं, एकांती भक्त मुख्य हैं, श्रेष्ठ हैं, ये बात देवर्षि नारद जी ने 67वें सूत्र में कही। अब 68वें सूत्र में वे कह रहे हैं, कंठावरोध रोमांचाश्रुभिः परस्परम लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथ्वींच। कितना अद्भुत सूत्र है, धन्य है नारद जी महाराज को। कहते ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त जब प्रेमी भक्तों के साथ बातचीत करते हैं, भगवान की ही चर्चा करते हैं, तो भगवत चर्चा करते करते उनका गला भराता है, उनके नेत्र भराते हैं, उनके शरीर में रोमांच हो जाता है, उनके नेत्रों से अश्रु की धार बहने लग जाती है। ऐसे प्रेमी जब परस्पर प्रेम में विभोर होकर हमारी चर्चा करते हैं, तो वे स्वयं को तो पवित्र कर ही लेते हैं, जिस कुल में उनका जन्म हुआ उस कुल को भी पवित्र कर लेते हैं, धरती को भी अपने स्पर्श से वे पवित्र कर देते हैं। प्रेमी भक्त माने इस प्रकार के प्रेम के लक्षण, जिनमें हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जब जब भगवत चर्चा करते, बहुत सावधान होकर चर्चा करते, लेकिन पांडवों का नाम लेते ही गला भराता, द्रौपदी का नाम लेते ही गला भराता, बोल नहीं पाते, होठ कांपने लग जाते, महाराज जी व्याकुल हो जाते। हरिशरणम, अहर्निश उनकी लौ लगी रहती थी। हमने देखा लगभग 11 बजे जब बज जाते तो महाराज जी कहते पंडित जी अब अतिकाल हो रहा है, सो जाओ, सवेरे जल्दी जगते हो, तो हम लेट जाते, लाइट बुझवा देते, खुद भी लेट जाते, और लेटते ही ऐसे करते जैसे हमको लगे कि वो खूब बढ़िया से सो गए, और हमारा अभ्यास ऐसे कि हम लेटते ही सो नहीं पाते, हम थोड़ी देर बाद हमको नींद आती, थोड़ा खुटका हो जाए तो हम थोड़ा जग भी जाते हैं, यहाँ तक कि इस मशीन का खुटका होता तो हम जग जाते रात को, वो पावर कम ज़्यादा होता ना तो खट पट होता है, तो हम सोचते कौन खटखटा रहा है, जैसे खट बोलता है हम कहते श्री सीताराम सीताराम ऐसे बोलते हैं, हम सोचते ये भूल जाते हैं कि रात है क्या है, कोई खड़ा है खटखटा, सीताराम श्री सीताराम ऐसे बोलते हैं, नींद ऐसी है कच्ची नींद है। तो महाराज जी ऐसे करते लीला कि सो गए, और हमको तो नींद आती नहीं, जल्दी तुरंत नींद नहीं आती, तो देखते थोड़ी देर बाद महाराज जी फिर ऐसे हो जाते, ऐसे ऐसे झूमते रहते, फिर हम सो जाते, और कभी कभी उसी अवस्था में उनके मुख से भगवान का नाम निकलता, तो इतने प्रेम में सना हुआ क्या कहना। एक बार उनके वाणी से निकला, हे प्राणनाथ हे श्याम सुंदर, ये शब्द उनके वाणी से निकला, और वो हे प्राणनाथ हे श्याम सुंदर उसमें इतनी करुणा इतना प्रेम भरा हुआ था कि हम सो रहे थे, हमारे रोमांच हो गया, हम जग गए तो हमने देखा महाराज जी का सारा शरीर से कांप रहा था, अविरल अश्रुधार बह रही थी। फिर हमने कहा इस अवस्था में पता नहीं किस भाव राज्य में होंगे, गमछा भीग जाता था आंसुओं से। भीड़ भाड़ में अपने को प्रेमी प्रमाणित करने के लिए हम भी आंख में आंसू ले आते हैं, वो तो कला है, पर इस कला से, इस नाटक से, इस दंभ से कोई हित होने वाला नहीं है। एकांत में भगवत चिंतन के समय हमारा हृदय प्रेम से भर जावे, आंखें भरावे, हृदय भरावे, शरीर में रोमांच हो जावे, भगवान की याद करते करते हम विह्वल हो जाएं, तो समझना कि प्रेम है। तो ऐसे जो भक्त हैं जिनमें प्रेम के लक्षण सात्विक भाव उदित हो जाते हैं, वे अपने को पवित्र करते हैं, जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल को भी पवित्र कर देते हैं, और उस धरती को पवित्र कर देते हैं जिस धरती पर उनके पैर पड़ते हैं। इसलिए लिखा है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन स्वर्गे स्थिताये पितरोपि धन्याः येषां कुले वैष्णव नामधेयम्। जिस कुल में वैष्णव भगवत भक्त जन्म ले लेता है वो कुल धन्य हो जाता है। कुलम पवित्रम, वो कुल पवित्र हो जाता है। वो माता, उसका पुत्रवती होना सार्थक हो जाता है। माता पवित्र हो, माता की कोख पवित्र हो जाती है और धरती पवित्र हो जाती है जिसके कुल में वैष्णव प्रकट हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज बिनीत। वो कुल पवित्र है, अत्यंत पवित्र है, धन्य है। श्री रघुवीर परायण विनम्र भक्त जहाँ जन्म लेते हैं। तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संबत सुख सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। श्रीमद् भागवत में लिखा है, बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उदगायत नृत्यते च मदिभक्ति युक्तः भुवनम पुनाति। एकादश स्कंध में नवयुगेश्वर कह रहे हैं, जिसकी वाणी भगवत गुणगान करते करते गदगद हो जाती है, चित्त पिघल जाता है, बार बार भगवत प्रेम में रोने लग जाता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़ करके उच्च स्वर से गाने लग जाता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसे भक्ति के लक्षणों से युक्त जो साधक है वह केवल अपने को ही पवित्र नहीं करता, भुवनम तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। इतना अद्भुत होता है। अब 69वें सूत्र में कह रहे हैं नारद जी, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी। ऐसे प्रेमी भक्त सामान्य जगह पर रह जाए तो वो भी तीर्थ बन जाता है। तीर्थ नहीं है और भक्त वहां रह गए तो वो तीर्थ हो जाता है। अरे भक्त केवल पैदा हो गया तो वो तीर्थ हो जाता है। कुर्सी गांव नैमिषारण्य में है तो वो तो तीर्थ ही है। मान लो नैमिषारण्य का हम स्मरण न करें तो सीतापुर जिले का एक छोटा सा गांव है, लेकिन सद्गुरु भगवान वहां प्रकट हुए तो हमारे लिए वो श्री अयोध्या वृंदावन चित्रकूट जैसा ही है, और हम सोचें तो उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि मोते अधिक गुरु जी जानी, भगवान से ज़्यादा गुरु जी को मानो तो भगवान के धाम से ज़्यादा गुरु धाम की महिमा हो गई। सद्गुरु भगवान जहाँ प्रकट हुए वो हमारे लिए धाम हो गया। तो संत भक्त गुरु जहाँ प्रकट होते हैं वो धाम भी धाम हो जाता है। लोग महाराज जी के शरीर का जहाँ जन्म हुआ उस कुल खानदान से प्रणाम लेने में और या कुछ भेंट आदि लेने में संकोच नहीं करते, लेकिन हमें भारी संकोच होता है, क्योंकि गुरु महाराज उस वंश में प्रकट हुए हैं, उनकी हमें सेवा ही करना चाहिए, उनका हमें वंदन ही करना चाहिए। क्योंकि उस कुल में हमें सद्गुरु भगवान की प्राप्ति हुई। अब ये विचार न किया जाए तो उस परिवार से हमको क्या लेना देना, हमारा क्या संबंध है। तो वह परिवार पवित्र हो गया, वह परिवार पूज्य हो गया, वह गांव पवित्र हो गया, वह गांव हमारे लिए पूज्य हो गया, ये किसकी महिमा है? ये भक्ति की महिमा है कि वहां एक भक्त प्रकट हुआ, इसलिए वह हमारे लिए अत्यंत पूजनीय हो गया, आदरणीय हो गया। पहली बार महाराज जी के साथ ही हम गए थे, पीछे पड़ गए महाराज जी के, नहीं चलिए नहीं चलिए नहीं चलिए, नैमिषारण्य ही चलिए, नैमिषारण्य लग, फिर वहाँ से वहाँ चले गए गाँव। महाराज जी एक बार मनोरथ है आपके साथ वहाँ हम चले। बड़ी अद्भुत महिमा है। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली चाचौड़ा में प्रकट हुए तो महाराज जी अत्यंत श्रद्धापूर्वक चाचौड़ा गांव, गुना जिले की, मध्य प्रदेश के गुना जिले का चाचौड़ा गांव, उसकी यात्रा महाराज जी बड़े श्रद्धापूर्वक करते थे। ये पंडित जी का गांव है ये। तो अतीर्थ को तो तीर्थ बना ही देते हैं, तीर्थ को भी तीर्थ बना देते हैं संत। अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, प्रयाग आदि तीर्थों की महिमा क्यों है? क्योंकि वहां संत रहते हैं। संत न होते तो कौन समझता ये वृंदावन है, ये अयोध्या है, ये चित्रकूट है? महापुरुषों ने तो हमको बताया कि ये भगवान की लीला स्थली है। तो तीर्थों को तीर्थ बना देते हैं। सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, जिन कर्मों का अनुष्ठान कर लेते हैं संत, वे सामान्य कर्म भी सुकर्म हो जाते हैं। अरे महाराज जी ऐसा करते हैं, महाराज जी ऐसा करते हैं, सुकर्म हो जाते हैं। सच्छास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि, जिन शास्त्रों का समादर भगवान के भक्त करते हैं वे शास्त्र भी सत शास्त्र हो जाते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, श्री विनय पत्रिका, श्री भक्तमाल, इन सब ग्रंथों का संत आदर करते हैं। तो आज भी सैकड़ों दुनिया में पोथी पत्रा ग्रंथ लिखे गए, लेकिन इन ग्रंथों का जितना आदर पूरे संसार साधक जगत में है उतना आदर अन्य किसी पुस्तक का नहीं है। बड़े बड़े कवि हुए, बड़े बड़े पोथन्ना लिखे गए, लेकिन उसका आदर नहीं, इनका आदर है, क्योंकि संतों ने इसका आदर किया। सात शास्त्रों को सत्शास्त्र कह देते हैं। महाराज जी, गंगा जी ने भगीरथ जी से कहा कि मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? बोले नरा मह्यम मृजन त्यघम, मनुष्य हमारे में पापों को धोएंगे, तो मैं अपने पापों को कहाँ ले जाऊंगी? तो श्री भगीरथ जी ने उसका समाधान किया, साधवो न्यासिन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन त्यघम तिंग संगात ते स्वास्ते यज्ञविद्धरी। साधव जो परोपकारी हैं, विरक्त हैं, सन्यासी हैं, शांत हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे लोक पावन जो संत हैं, वे आकर तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो उन संतों के पवित्र शरीर के स्पर्श से तुम्हारा देह भी पवित्र हो जाएगा, तुम भी पवित्र हो जाओगे। गंगा जी से कहा कि तुम निष्पाप हो जाओगी। गंगा जी ने कहा फिर कोई महात्मा हमारे जल में स्नान ही क्यों करेगा? पाप करे दुनिया, वो अपना पाप धोए हमारे जल में, और हमारे जल में संत स्नान करें तो उनको पाप लग जाए, तो पाप लग जाए इसलिए थोड़ी कोई गंगा स्नान करता है। वो संत अपने पाप कहाँ ले जाएंगे? तब भगीरथ जी ने कहा संतों को पाप छुएगा ही नहीं। क्यों नहीं छुएगा? क्योंकि तेसु अगभिद हरि ही आस्ते, उन संतों के हृदय में ऐसे भगवान विराजते हैं जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। जैसे अंधकार प्रकाश के निकट नहीं जा सकता, सूर्य के निकट नहीं जा सकता, ऐसे ही भगवान सूर्य के समान हैं, सूर्य के भी सूर्य हैं, उनके पास पाप रूपी अंधकार नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। तेषां विचरताम पदभ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया भीतस्य किम न रोचेत तावकानाम समागमः। महाराज लिखा है कि तीर्थों को अपने चरणों से पवित्र करने के लिए ही संत विचरण करते हैं, अन्यथा उनको घूमने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे संतों का समागम जो संसार से भयभीत पुरुष है वो क्यों नहीं करना चाहेगा, उसे प्रिय क्यों नहीं होगा, था अवश्य ही प्रिय होना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं विदुर जी से कह रहे हैं, भवद्विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाव्रता। हे विदुर जी महाराज, आप जैसे भगवत भक्त तो चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थों को तीर्थ बनाने के लिए आप विचरण करते हैं, क्योंकि आपके अंतःकरण में स्वयं भगवान गदाधर भगवान निरंतर विराजमान हैं। इसलिए ऐसे आप जैसे संत जिस तीर्थ पर चरण रख देते हैं वो तीर्थ भी पवित्र हो जाता है। शताब्दी महोत्सव में पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी कुर्सी धाम पधारे, गुरु महाराज जहाँ प्रकट हुए, तो हमने कहा महाराज जी वहाँ कीर्तन हो रहा है, आप थोड़ा सा वहाँ आपके चरण पड़ जाए। अरे हम तो इसीलिए आए ही हैं। तो महाराज जी वहां गए तो दूर ही उन्होंने खड़ाऊ घर को देखते ही खड़ाऊ उतार दी, मोजा उतार दी, और घर में प्रवेश के पहले ही देहली पर साष्टांग प्रणाम करके एकदम विफल हो गए, गदगद हो गए। ऐसी दिव्य विभूति जहां प्रकट हुई है आज हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य। वहाँ बैठे बैठे नहीं, वहाँ बोले घर में जो कुछ रोटी वोटी बनी हो ले आओ तत्काल ले आओ, वहाँ भिक्षा भी उन्होंने किया, प्रसाद भी पाया। ये क्या है? ये महापुरुषों के द्वारा शिक्षा है कि भगवत भक्त संत महापुरुष जहाँ प्रकट हों उन स्थानों में कैसी श्रद्धा हमें रखनी चाहिए। ये बात है, सारा खेल श्रद्धा और भाव का है, उसी के अनुसार सब अनुभव होता है। 70वें सूत्र में ये बात कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो जाता, तो आखिर तो भाई मनुष्य कोटि में ही हैं, जीव कोटि में ही हैं, इतनी महिमा उनकी कैसे बढ़ गई। तो इसका उत्तर दे रहे हैं 70वें सूत्र में नारद जी, तन्मयाहा। क्या? तन्मयाहा। भगवान नाम रूप लीला गुण का धाम का चिंतन करते करते उनमें तन्मयता प्राप्त हो जाती है, तन्मयता के कारण वो भगवत रूप ही हो जाते हैं, भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। हमने एक दिन कहा था ना, जैसे भगवान प्रकट हो गए दर्शन, जैसे भगवान के भक्त प्रकट हो गए दर्शन देते हैं। अब कोई दूसरी योनि में थोड़ी चले गए जो प्रकट हो गए दर्शन दे रहे हैं, तो भगवत स्वरूप हो गए, ऐसा है। तन्मयता का अभाव क्या है? यहां से गंगा जी चली और गंगा सागर में पहुंची तो समुद्र में मिल गई गंगा जी। अब ये निर्णय कर पाना मुश्किल हो गया कि इसमें गंगा जी कौन सी है और समुद्र कौन सा है, दोनों मिलकर एक हो गए। गंगा और समुद्र दोनों मिलकर एक, इसी को कहते तन्मय हो जाना। ऐसी तन्मयता को जो प्राप्त कर लेते हैं भक्त, तो मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवता। ऐसे भक्त का दर्शन करके, ऐसे भक्त का जन्म होते देख करके पितरगण तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि इसकी भक्ति के प्रताप से हम भगवत धाम चले जाएंगे। देवता नाचने लग जाते हैं और पृथ्वी भी सनात हो जाती है। आ हा हा, धन्य है ऐसे भक्त का हमको अब स्पर्श प्राप्त होगा, धरती भी अपने को धन्य मानने लग जाती है। पद्म पुराण में लिखा है, आस्फोटयंत पितरौ नृत्यंत च पितामहा मदवंशे वैष्णवो जाता सनस्त्राता भविष्यति। पितर लोग ताली बजा बजा के नाचते हैं, बाबा लोग, बाबा परदादा नाना सब ताली बजा के नाचते हैं, मेरे वंश में हरिभक्त वैष्णव प्रकट हुआ, उसकी भक्ति के प्रताप से हमारा उद्धार हो जाएगा। अब देखो, भक्तों का जो आविर्भाव है वो संपूर्ण जगत के जीवों के लिए परम कल्याणकारी है। उनके प्रभाव से, उनके संग से, धर्म के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा उनका संग करने वालों में बढ़ जाती है। पितृ कार्य और देव कार्य में विश्वास उत्पन्न हो जाता है। धर्म पथ से डिगे हुए लोग यज्ञ, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म करने लग जाते हैं। जिनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, अब बुढ़ापे का समय आ गया, ऐसे लोग भी कथा सुनते सुनते अब उन्होंने बुढ़ापे में जनेऊ करा लिया। बोले महाराज हम वैश्य हैं, दिल्ली में रहते हैं, आपकी कथा, अब हम श्राद्ध भी करते हैं, हम तर्पण भी करते हैं, हम संध्योपासन भी करते हैं, गायत्री का जप भी करते हैं। बोले अब आपको मिला इससे क्या? लोग कहते पागल हो गए हैं क्या, क्या मिला? कहते अब किसी में मन नहीं लगता, अब तो कहता बस अब ब्रजवास हो जाए, वृंदावन में, ये उपलब्धि। तो कैसे हुआ ये? इतने समय तक तो ये भाव नहीं जगा, ध्यान में आई बात? तो संतों के द्वारा, उनके वाणी के, उनके संग के प्रभाव से जिनकी धर्म में निष्ठा नहीं, उनकी धर्म में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है। तो देवता पितर इसलिए प्रसन्न होते हैं कि ये विलुप्त पितृकर्म देव कर्म की भी स्थापना अपने आचरण से करेंगे, अपने उपदेश से करेंगे, इसलिए उनको प्रसन्नता हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। ऐसे भगवान के श्रेष्ठ भक्त होते हैं। एक संत हैं, अच्छे पढ़े लिखे, उस जमाने के बीए पास, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक लेख पढ़ा, मानव जन्म का फल, और उसको लेख को पढ़ करके ही उनका मन जग गया और वो भजन में लग गए। तो पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी का भी कुछ दिन संग उन्होंने किया। महाराज जी ने उनको नाम जप की संख्या दे दी, एक साधन की पद्धति बता दी, इस पद्धति से साधन करो। आज भी उसी पद्धति से उनका साधन चल रहा है। बहुत अच्छी बात। तो जब साधन में तन्मयता पूर्वक लगे तो उनको कई बार ऐसे लगता है कि को हजारों लोग उनके कान में बोल रहे हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो। उन्होंने महाराज जी को सुनाया, महाराज जी पता नहीं कोई क्या, कोई दिखाई तो कोई पड़ता नहीं, आवाज़ भी कहीं बाहर की सुनाई नहीं पड़ती, पर भीतर से जो बहुत से लोग मिलकर जय हो बोल रहे हैं, ऐसा लगता है ये क्या है, कोई चित्त का भ्रम है या कोई बीमारी है, क्या है? महाराज जी ध्यानस्थ हुए, मोटे गणेशी वाले महाराज जी बोले, बेटा तुम्हारा भजन बहुत उत्तम कोटि का है, तुम्हारे इस शरीर से और पिछले शरीरों से जो पूर्वज थे वो सब तुम्हारे भजन के संबंध से अपनी अपनी योनियों से मुक्त होकर भगवत धाम जा रहे हैं, तो वे तुम्हारी जय जयकार करते हुए जाते हैं। इतने समय तक ये और ध्वनि आएगी, फिर तुम्हारे इस शरीर के पूर्वज और पिछले शरीरों के पूर्वज सब का उद्धार हो जाएगा, फिर ध्वनि आना बंद हो जाए, बंद हो गई ध्वनि आना। अब इससे अधिक विश्वास की और क्या बात होगी? परम पूज्य श्री मोटे गणेश जी वाले महाराज जी को बड़ी बड़ी दिव्य अनुभूतियाँ होती थी। हमने पहले शायद तुमको सुनाया भी होगा, एक बार साक्षात भगवती पृथ्वी माता धरती माता ने उनको दर्शन दिया, तो धरती माता से उनका सत्संग हुआ। तो धरती माता से उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि इस समय किस भक्त के स्पर्श से आप अपने को धन्य अनुभव कर रही हैं? तो धरती माता ने कहा कि वर्तमान में दो संतों के स्पर्श से वृंदावन में मैं अपने आप को धन्य मान रही हूँ। एक कौन? बोले एक बाबा श्री गणेश दास जी महाराज हैं, जो क्षमा गुण में मेरे ही समान हैं, मैं उनके स्पर्श से अपने को धन्य मान रही हूँ, कृतार्थ मान रही हूँ। और महाराज जी बोले दूसरे का नाम हम बताएंगे नहीं। तो हमने ऐसा समझा कि दूसरे में वे स्वयं ही थे। अब अनाधिकारी जीवों के सामने तो ये बातें कही जाएं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा, बोले मन में गढ़ लिया, सोच लिया। लेकिन इस मार्ग पर ईमानदारी से चलने वाले लोगों को पद पद पर अनुभूतियां होने लग जाती हैं, और उन अनुभूतियों में श्रद्धा करने वालों को लाभ होता है, श्रद्धा न करने वालों को लाभ नहीं होता, हानि हो जाती। इसलिए अनधिकारी के सामने अनुभूति का प्रकाश नहीं करना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा गया। अब 72वें सूत्र में कह रहे हैं कि नास्ति तेषु जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि भेदः। ऐसे जो भक्त हैं उनमें जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं रहता। ऐसे भक्त किसी भी जाति में प्रकट हो जाएं वे वंदनीय होते हैं। परमहंसी महाराज को हम श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? शरीर तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ उनका, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ संत सतत वंदनीय है, निरंतर वंदनीय है। विद्या उनमें होए तो और न होए तो उसका भेद नहीं रहता कि वो पढ़े लिखे नहीं है अथवा पढ़े लिखे हैं। भक्त पढ़ा लिखा हो तो भी पूजनीय है, पढ़ा लिखा न हो तो भी पूजनीय है, रूपवान हो तो भी पूजनीय है और रूपवान न हो तो भी पूजनीय है, कुलवान हो तो भी पूजनीय है और कुलहीन हो तो भी पूजनीय है, धनवान हो तो भी पूजनीय, निर्धन हो तो भी पूजनीय है। उसमें कोई जाति विद्या रूप कुल धन क्रियादि का भेद नहीं होता है। माने भक्ति में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया की प्रधानता नहीं है। ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो, पढ़ा लिखा हो या बिना पढ़ा लिखा हो, सुंदर हो या कुरूप हो, नीचा हो या ऊंचे कुल का हो, धनवान हो या दरिद्र हो, क्रियाशील हो या क्रियावान हो, जो अपना सर्वस्व प्रभु चरणों में नौछावर करके भगवान का प्रेम पूर्वक स्मरण करता है, अपने चित्त को भगवान में लीन कर देता है, उसी को भक्ति रूपी परम दुर्लभ धन मिल जाता है। गुह निषाद का जन्म निषाद जाति में हुआ था, कितने बड़े भक्त हुए। शबरी का जन्म सबर कुल में हुआ था, कहाँ उसका अनादर हुआ, सबने आदर किया। सदन जी का जन्म तो कसाई कुल में हुआ था, कितने बड़े भक्त हुए। ध्रुव अपढ़ थे, 5 वर्ष के बालक, पढ़े लिखे कहाँ थे। विभीषण राक्षस कुल के थे, और विदुर और सुदामा, विदुर जी दासी पुत्र थे, सुदामा निर्धन थे। गोपियाँ क्रियाहीन थी, लेकिन सब में भगवान की भक्ति थी, इसलिए भक्ति प्रपत्ति के प्रताप से सबने भगवान का प्रेम प्राप्त किया, ये सब भगवान के परम प्रिय हो गए। इसी को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, स्वई सर्वज्ञ गुणी स्वई ज्ञाता स्वई महिपण मंडित पंडित दाता धर्म परायण स्वई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता नीत निपुण स्वई परम सयाना श्रुति सिद्धांत निकति ही जाना सोई कवि कोविद सोई रन धीरा, जो छल छाण भजई रघुवीरा, भजई रघुवीरा। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति कर नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए तैसा जैसा। अब अंतिम में कह रहे हैं कि यतस्तदीयाः, ये सब भेद उनमें क्यों नहीं होते हैं जाति कुल आदि के? क्योंकि भगवत भक्ति के प्रभाव से वो भगवदीय हो जाते हैं, भगवत रूप ही हो जाते हैं, इसलिए उनमें भेद बुद्धि नहीं होती। हमारे महाराज जी कहते थे कि भक्त में भेद न करो, क्योंकि वह भक्त है। इसलिए भगवान मछली बन गए, कछुआ बन गए, वाराह बन गए, नहीं तो भगवान तो चतुर्भुज रूप में ही सब काम आके कर देते। ये अलग अलग शरीर क्यों लिए? बोले इतने हीन शरीर भगवान ने ले लिए तो भी भगवान तो भगवान ही रहे आए। ऐसे ही भगवान का भक्त चाहे जिस कुल में जन्म ले ले, वो तो भक्त ही रहता है, पूज्य ही होता है। 64 प्रकार के अपराध भक्ति के ग्रंथों में गिनाए गए। कितने अपराध? 64 प्रकार के। इन अपराधों में जहाँ तक हो सके इनसे बच करके हम साधन करेंगे तो हमको विशेष लाभ। पहला दोष, भगवान को कोई विशेष देवता या तत्व विशेष मानना, उनको भगवान न मानना, पहला अपराध है। दूसरा अपराध है वेदों में अथवा ग्रंथों में पौरुषे बुद्धि करना कि किसी लेखक ने लिख दिए हैं। तीसरा अपराध है भक्तों में जाति भेद करना। चौथा अपराध है गुरु जी में मनुष्य बुद्धि रखना, साधारण मनुष्य हैं ऐसा समझना। पांचवा अपराध है भगवान की प्रतिमा में जड़ पदार्थ देखना, लकड़ी के भगवान, पत्थर के भगवान है, पीतल के भगवान है ऐसा समझना। और छठा अपराध है भगवत प्रसाद को साधारण खाने का पदार्थ मानना, उसको प्रसाद न मानना। भगवान के चरणामृत को सामान्य जल मानना, तुलसी, ये भी एक अपराध है। सातवां अपराध है, आठवां अपराध है तुलसी को साधारण वृक्ष समझना। नौवां अपराध है गाय को सामान्य पशु समझना, ये भी वैष्णव अपराध में एक अपराध है। श्रीमद् भागवत और गीता को साधारण पुस्तक समझना, ये भी एक अपराध है। दसवां अपराध, ग्यारहवां अपराध है भगवान की लीलाओं को मनुष्य की लीलाओं को मनुष्य की हुई मानना, मनुष्य की सी लीला, भगवान मनुष्य की लीलाएं भगवान की लीलाएं नहीं ऐसा समझना। बारहवां अपराध है सांसारिक प्रेम अथवा स्त्री सुख के साथ भगवान की लीला की तुलना करना, ये भी एक अपराध है। सामान्य प्रेम से उसकी तुलना करना या स्त्री सुख से, विषय सुख से उसकी तुलना करना। तेरहवां अपराध है गोपियों को परनारी समझना, ये भी एक अपराध है, क्योंकि गोपियां तो भगवान की नित्य स्वकीय है, सभी जी भगवान के अपने ही हैं। चौदहवां अपराध है रासलीला को काम चेष्टा समझना। पंद्रहवां अपराध है भगवान के महोत्सव के समय स्पर्शास्पर्श बुद्धि रखना, उत्सव में कोई छू जाए शरीर उसमें दोष नहीं लगता, क्योंकि सब भगवान के उत्सव में सब पवित्र हैं उस समय, तो उत्सव में स्पर्शास्पर्श का भेद होता नहीं है। सोलहवां अपराध है ईश्वर और शास्त्रों को न मानकर नास्तिक हो जाना। सत्रहवां अपराध है संदेह पूर्वक धर्म का आचरण करना, भीतर से श्रद्धा नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, अब क्या कहें, गुरु जी ने कह दिया तो करना तो पड़ेगा ही, चलो कुछ हो जाएगा, ऐसा संदेह युक्त होकर के करना। अठारहवां अपराध है धर्म के पालन में आलस्य करना, बहाना ही बाजी करना कि आज तो कोई बात नहीं, आज माला छूट गई तो छूट गई, कल देख लेंगे, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। उन्नीसवां अपराध है भक्तों को बाहरी बातों पर कसना। बहुत से लोग बाहरी बातों पर उनको कसते हैं, कसौटी पे कस के देखना चाहते हैं। अरे कसौटी पे कसना तो अपने को कसो ना, दूसरे को क्या कस रहे हो? किसी भक्त को ये परिचय पता चल जाए कि हमको कसौटी पे कसना चाहता, वो जानबूझ के ऐसा नाटक कर देगा कि आप समझेंगे कि तो अच्छा आदमी नहीं है। साधु महात्माओं के गुण दोष की चर्चा करना, ये भी एक अपराध है। आपके अनुकूल नहीं है, आप थोड़ा सा अलग हो जाओ, पर वेश भगवान का है तो उसमें आप श्रद्धा रखो, न स्तुति करो न निंदा करो। 21वां अपराध है वैष्णव अपराध, मैंने साधक के लिए अपराध है, अपने को उत्तम समझना, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, और ये तो सब ऐसे ही है, अड़िया खड़िया हम बढ़िया है। 22वां अपराध है किसी भी देवता या किसी भी शास्त्र की निंदा करना, ये 22वां अपराध है। 23वां अपराध है भगवान का मंदिर खुला हुआ है, भगवान की तरफ पीठ करके बैठ गए, ये 23वां। अब यहाँ ठाकुर जी विराजे हैं, हम कहें हम पश्चिमामुख संध्या करेंगे तो भगवान की तरफ पीठ करके उधर मुँह करके बैठ जाएँ, अपराध हो गया। यहाँ तो हम इधर ही करके मुँह करके संध्या करें तो सूर्य नाराज नहीं होंगे, अथवा वहाँ करना तो हम यहाँ बैठ के करें, पश्चिमामुख करना तो हमको यहाँ बैठ के करें, भगवान की ओर पीठ करके न बैठना, गुरुजी की ओर भी पीठ करके न बैठना, संतों की ओर पीठ करके न बैठना, उनके सिर की ओर न बैठना, उनके पीठ के पीछे खड़े होकर बात न करना, ये भी एक अपराध है। हमेशा बात सन्मुख होकर के करना। भगवान की मूर्ति के सामने जूता पहनकर चले जाना, मंदिर खुला है जूता पहन के चले गए, क्या करें? पहले इतनी श्रद्धा थी गांव में, हमारा जन्म जिस गांव में हुआ वहां की बात हम बता, हम लोग छोटे छोटे थे, रोड था सामने से, वहां से बस वगैरह निकलती, आज भी निकलती है, तो हनुमान जी इधर, हनुमान जी उधर, रघुनाथ जी हैं, रोड रोड पर ही मंदिर, इधर हनुमान जी का मंदिर है, उनके सामने से राम जी का मंदिर है। तो गांव की माताएं या बड़े बूढ़े लोग कोई वहां से निकलते, पैदल चलने वाले लोग, तो वो क्या करते, जूता अपने चप्पल हाथ में ले लेते, मंदिर खोला बंद है, अब मंदिर तो ऊंचाई पर है, वहां से रोड निकला वो रास्ता है वो तो, पर हनुमान जी और भगवान के सामने निकलते तो अपनी आंखों से देखी हुई बात बता रहे हैं, हाथ में जूता चप्पल ले लिया, नंगे पैर वहां से, दिन धूप में भी गर्मी में भी हम लोग भी अपनी चप्पल अपने हाथ में ले लेते, वो संस्कारी ऐसे थे। अब वो खत्म हो गया। तो प्राचीन काल में लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर ये सब नियम कानून, ये सिद्धांत के जो सिद्धांत की जो बातें हैं लोगों के व्यवहारिक जीवन में थी। बहुत ध्यान से सुने, भगवान की मूर्ति के सामने माला धारण करना, पुष्पमाला आदि, इसलिए मंदिर के भीतर सेवा में जाने पर माला आदि धारण नहीं करनी चाहिए। देखा होगा आरती वगैरह करते हैं तो माला उतार देते हैं, अपराध है। भगवान की मूर्ति के सामने छड़ी लेकर जाना, 26वां अपराध है। भगवान की मूर्ति के सामने नीले कपड़े पहनकर जाना, नील लगे हुए कपड़े, दातुन कुल्ला किए बिना भगवान के सामने चले जाना, मल त्याग या मैथुन आदि के बाद कपड़े बदले बिना मंदिर में प्रवेश कर जाना, ये 29वां अपराध है। 30वां अपराध है भगवान की मूर्ति के सामने हाथ पैर फैलाना। 31वां अपराध है भगवान की मूर्ति के सामने पान खाना। 32वां अपराध है भगवान की मूर्ति के सामने जोर से हंसना। 33वां अपराध है कुचेष्टा करना। 34वां अपराध है स्त्रियों के चारों ओर घूमना। 35वां अपराध है क्रोध करना। 36वां अपराध है भगवान की मूर्ति के सामने किसी दूसरे का अभिवादन करना, भगवान के सामने किसी को प्रणाम भी नहीं करना, दाएं बाएं होकर प्रणाम करो, निकट नहीं। दुर्गंध वाली कोई चीज़ खाकर दुर्गंध दूर हुए पहने मंदिर में जाना, ये भी एक अपराध है। 37वां 38वां अपराध है मादक द्रव्य का सेवन करना। 39वां अपराध है किसी की को अपमानित करना या मारना भगवान के सामने। 40वां अपराध है काम क्रोध आदि की चेष्टा करना। और 41वां अपराध है अतिथि या साधु की आव भगत न करना, सेवा न करना, अतिथि का सत्कार न करना, 41वां अपराध है। और 42वां अपराध है अपने को भक्त धर्मात्मा पंडित या पुण्यवान समझना, और पुण्यवान समझना। 43वां अपराध है नास्तिक व्यभिचारी हिंसक लोभी और झूठ बोलने वाले मनुष्यों का संग करना। 44वां अपराध है विपत्ति के काल में भगवान को दोष मढ़ देना, अरे भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये एक अपराध है। 45वां अपराध है पाप के लिए धर्म करना। 46वां अपराध है किसी को किंचित भी कष्ट देकर अपने को धार्मिक समझना। 47वां अपराध है स्त्री पुत्र परिवार आश्रित दीन साधु का पालन पोषण न करना। 48वां अपराध है किसी वस्तु को अपनी भोग्य समझकर भगवान के निवेदन करना या बिना निवेदन किए भोगना। हमको खाना है इसलिए हमने भगवान को भोग लगा दिया, नहीं भगवान कोई के लिए ही है और भगवत प्रसाद हम ले रहे हैं। 49वां अपराध है अपने इष्ट देव के नाम की शपथ ले लेना, चाहे जो कुछ काम बिगड़े, भगवान की झूठी या सच्ची भगवान की सौगंध नहीं खानी चाहिए। धर्म और भगवान के नाम को बेचकर धन कमाना, ये 50वां अपराध है। 51वां अपराध है अपने इष्ट देव को छोड़कर दूसरे से आशा करना। 52वां अपराध है शास्त्रों की मर्यादा तोड़ना। और 53वां अपराध है ब्रह्मज्ञान न होने पर ब्रह्मज्ञानी के समान आचरण करना। 54वां अपराध है संप्रदाय भेद से वैष्णवों में किसी को ऊंचा समझना, किसी को नीचा समझना। 55वां अपराध है देवता के समान आचरण करना। 56वां अवतार है अवतारों की लीलाओं में तारतम्य देकर उसकी निंदा करना, वो अवतार ठीक नहीं, वो अवतार ठीक नहीं, यही ठीक है, यही ठीक है, ऐसा करना। 57वां अपराध है दिल्ली में भी किसी को आप ही भगवान है ऐसा कहना, हंसी में भी मत कहो आप ही भगवान है। 58वां अपराध है भगवान किसी के मुखापेक्षी हैं भूल कर भी ऐसी ऐसा समझना, या हमारा हमारे बिना भगवान का काम नहीं चलेगा ऐसा समझ लेना, मुखापेक्षी समझ लेना। 59वां अपराध है लोहवश किसी को भगवत प्रसाद या चरणामृत देना, कि इसको हम माला प्रसाद दो कुछ हमको भेंट दे जाएगा इस तरह से। 60वां अपराध है भगवान के चित्र प्रतिमा या नाम का अपमान करना। 61वां अपराध है किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना, भय दिखलाना अथवा अहित करना। 62वां अपराध है तर्क वितर्क में हार जाने पर या सिद्धांत स्थापित न कर सकने पर आस्तिकता को ही त्याग देना, अरे छोड़ो बेकार। 63वां अपराध है भगवान के अवतारों के जन्म कर्मों को साधारण समझना। और 64वां अंतिम अपराध है श्री सीताराम जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री राधा कृष्ण जी, इन युगल स्वरूपों में भेद समझना, ये 64वां अपराध है। इस प्रकार से इन समस्त अपराधों से बच करके जब कोई साधन करता है तब उसके भीतर प्रेम का प्रकाश होता है। तदीय जो भक्त होते भगवदी भगवत स्वरूप, उनमें 64 प्रकार के दोषों में से एक भी दोष उनमें होता नहीं है। अब कल से हम चर्चा करेंगे कि वाद विवाद में भक्त को वैष्णव को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो झगड़े में पड़ेगा भजन उसका छूट जाएगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्री राम जय जय।